Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, czwartek, 22 marca, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Niech Bozia nie woła, nie woła na kolację. Wakacje częstuje mołotowami, do szkoły po życie, oknami i drzwiami. Bo mnie tak pan Karol przed piątą nakierował, pan Karol licealista, że tak sobie pomyślałem, a może by tak sięgnąć po nową płytę Laocze, Wiedza o społeczeństwie, a tam na niej utwór zatytułowany Szkolnictwo. To już za nami także piąta, 4 minuty temu minęła, a przed nami czwartek, 22 marca. Słońce obudzi się, no jakby nie liczył, za pół godziny, równiusieńko. Zajdzie przed samą 18, dzień dłuższy od nocy o kilkanaście minut, potrwa 12 godzin i 17 minut. Dziś imieniny Bogusławy, Katarzyny, Kazimierza i Oktawiana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imienowe. Proszę przekazać także pozostałym dziś świętującym być może w gronie najbliższych czy rodziny. A i owszem. No to 5 po 5 już teraz prawie się zrobiło, więc w pogodzie niech się zrobi wiosna. I co pan na to, panie synoptyku? A on w pierwszym zdaniu o tym, że na północy i zachodzie kraju pochmurno z przejaśnieniami, A jak będzie pochmurno, to i miejscami popada śnieg przechodzący w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Najwięcej pogodnego nieba na południowym wschodzie. Tam też bez opadów pogodnie. Na Podkarpaciu głównie. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty. Ciśnienie spada, temperatura za to rośnie. Oj, bardzo dobrze. Taką wersję zdarzeń, zdaje się, lubimy. Na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie dziś plus 2, 3, 4 stopnie w większości regionów, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i w Małopolsce, tam do plus 5 stopni. Tak zazwyczaj utarło się mówić przy utworze grupy Messiah zatytułowanym Lepsza Połowa, że to lepsza połowa tygodnia. Ale też i tak sobie myślę o pogodzie, o tym za oknami, o tym, co przed nami, licząc miesiąc do miesiąca, a nie, że pierwsza czy druga połowa, że teraz lepsza połowa roku. A nie wiem, czy Państwo się z tym zgodzą, ale proszę wysłuchać. Pozytywna ludzka wibracja, że ta powiem, bądź serce leci całą noc, cały dzień. Przynosisz mi ty, dajesz mi radość życia i ocieracy. I już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty, dajesz mi radość życia i ocieracy. A już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Mijają dni i mijają z tobą lata, każdy dzień następnym to dla mnie ważna data. Czy nie jest łatwe, ale ciągle figle płata. Twoje dźwięki są jak dla mojego serca łata. I a posłuchaj kochanie, zawsze byłaś i będziesz dla mnie na pierwszym planie. Nie obchodzi mnie zawistnych ludzi gadanie. Być zawsze przy tobie to moje zadanie. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty, dajesz mi radość życia i ocieracy. I już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty, dajesz mi radość życia i ocieracy. A już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. I kiedy zamykam oczy, ciągle w moim sercu grasz. Kiedy jestem przy tobie, cały świat należy do nas. I od kiedy usłyszałem cię pierwszy raz, jesteś moim ogniem, nie pozwolę, żeby zgasł. Jej, nie tracę nadziei, że będą kiedyś lepsze dni. Moje serce pełne melodii i emocji. Uwierz mi, że jedyne o czym marzę, spędzić każdy dzień mojego życia z tobą w parze. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty, dajesz mi radość życia i ocieracy. I już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty, dajesz mi radość życia i ocieracy. A już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Ta muzyka jest jak studnia pełna radości, to ona nam daje nadzieję na lepsze dni. Tak, a w tej połowie roku pojawią się jeszcze na przykład pąki na drzewach. Czy ktoś widział już w tym roku? Pani nasza wierna od nie tylko przyrody, ale zdaje się także profesor Ciekawski pyta, bo ja jeszcze nie, ale to był zwykle znak nastania wiosny. Melduje obudzenie, profesor Ciekawski. No to jak z tą wiosną? Jest już czy jeszcze nie? Pytam się grzecznie. Podpisano profesor Ciekawski. No, gdyby Państwo także w tej sprawie, nie tylko tej lepszej połowy, ale wszelakich innych, być może i wiosny, która to plus 5 dzisiaj nawet na południu, południowym zachodzie, to bardzo serdecznie zapraszamy. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Gawłowskiego z Platformy. Prokurator zamierza postawić posłowi zarzuty popełnienia 5 przestępstw, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. W południe rozpocznie się pierwsza z dwóch zaplanowanych na dzisiaj konfrontacji świadków z ABW przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Dziś także podsumowanie 2 lat programu Rodzina 500+. Na konferencji prasowej wystąpi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. A za granicą premier Mateusz Morawiecki udaje się rano do Brukseli, gdzie weźmie udział w 2-dniowym szczycie Rady Europejskiej. Na marginesie szczytu będzie rozmawiał z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem na temat reformy sądownictwa. A na szczycie Unii przywódcy zajmą się dalszymi negocjacjami z Londynem w sprawie Brexitu oraz sprzeciwem wobec nałożenia przez Stany Zjednoczone cła na import stali i aluminium. Mateusz Morawiecki spotka się także z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej, także przywódcami państw bałtyckich. Atak chemiczny w Wielkiej Brytanii, spór handlowy ze Stanami Zjednoczonymi oraz Brexit. To niektóre tematy rozpoczynającego się dziś 2-dniowego szczytu w Brukseli. Początek około 15. Europejscy przywódcy mają też rozmawiać o nielegalnym wykorzystaniu danych Facebooka podczas kampanii wyborczych. Na Słowacji z kolei zaprzysiężenie nowego rządu. Prezydent Andrzej Kiska zaakceptował proponowaną listę ministrów, którym kierować ma Peter Pellegrini. A grecki minister spraw zagranicznych uda się do Skopje na rozmowy w sprawie nazwy Macedonia. Greckie media podkreślają, że to historyczna wizyta, która ma przyspieszyć osiągnięcie porozumienia, by było ono możliwe do czerwca. Zakończyłoby to długoletni spór między sąsiadującymi krajami i otworzyło Macedonii drogę do Unii Europejskiej i NATO. Więcej w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Zapraszamy także do głosowania na listę przebojów trójki w propozycjach. No, wydaje mi się, że być może wysoko. W nowej wersji Bob Dylan. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Minut po godzinie 5, szelest prasy. Zaczniemy od pulsu biznesu, który informuje, 126 miliardów złotych przeznaczyły na inwestycje w ubiegłym roku średnie i duże firmy. Wzrost o prawie 3,5% nie zaspokaja oczekiwań, bo okoliczności rekordowe wykorzystanie mocy produkcyjnych i niskie stopy wyjątkowo dobrze sprzyjają wydatkom. A z publikacji GUS-u wynika, że w ubiegłym roku średnie i duże przedsiębiorstwa niefinansowe zatrudniające co najmniej 50 pracowników przeznaczyły na inwestycje ponad 120 26 miliardów złotych, a więc więcej niż przed rokiem. W tym samym czasie i w ujęciu inwestycje w całej gospodarce wzrosły o prawie 5,5%. Według Pulsu Biznesu więcej na inwestycje wydały podmioty prowadzące działalność związaną z transportem i gospodarką magazynową, zwiększając w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne o prawie 40%, licząc rok do roku. Firmy zajmujące się handlem i naprawą pojazdów samochodowych zwiększyły nakłady o 13%, a podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym o 5%. Mniej pieniędzy na inwestycje wydano w górnictwie oraz energetyce. Inwestycje z wielkim niedosytem. O tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że projekt reformy emerytalnej spotkał się z krytyką, ale i tak ma ona wejść w życie w 2019 roku. Pracownicze plany kapitałowe PPK nie rozwiązują problemu niskich świadczeń emerytalnych. Można z niemal całkowitą pewnością założyć, że pracownicy o niskich dochodach podejmą działania mające na celu uniknięcie tychże właśnie PPK pracowniczych planów kapitałowych. Tak uważa NSZZ Solidarność. To jeden z licznych krytycznych głosów pod adresem projektu o pracowniczych planach kapitałowych. Informuje Rzeczpospolita, a w artykule przytoczone są opinie NBP, KNF, prezydent Konfederacji Lewiatan Henryki Bochniarz oraz ministra energetyki Krzysztofa Skurzewskiego. Czarne chmury nad pracowniczymi planami kapitałowymi. O tym dziś w Rzeczpospolitej. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. O tym, że unijny trybunał orzekł, że druk dowodów osobistych czy paszportów powinien być zlecany w przetargach. A my właśnie uchwalamy ustawę, która da polskiej wytwórni papierów wartościowych wyłączność na produkcję kilkudziesięciu rodzajów dokumentów, w tym tych kluczowych. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczy Austrii, ale można go odnieść również do Polski. Przesądzono w nim, że wytwarzanie dokumentów, takich jak paszporty, prawa jazdy czy dowody osobiste, powinno się zlecać w przetargach otwartych dla firm ze wszystkich państw Unii Europejskiej, a to oznacza, że mamy problem. Koniec monopolu PWPW na dowody. Gra toczy się o olbrzymie pieniądze, a tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy z trzech tytułów. Oczywiście do gazet będziemy zaglądać i to jeszcze kilkukrotnie. Co najmniej w porannej audycji zapraszamy do trójki. Polecamy i zapraszamy. No a więcej także w urywkach z kalendarza, to jeszcze przed godziną siódmą. Również polecamy poranne, zapraszamy. 17 po piątej zaglądamy do muzycznego trójkowego kalendarza. A zaczniemy od George'a Bensona. Ever plan to motor west? Travel my way, it's the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, now it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingman, Bosco, San Bernardino. Won't you get here to this tiny town? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Thank you. through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo and Gallup, New Mexico. Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Bosco, San Bernardino. Won't you get here to this time to tell? When you make that California trip, now get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Now get your kicks on Route 66. Urodzinowo George Benson, amerykański gitarzysta, kompozytor, wokalista jazzowy, kończy 75 lat. Pan Robert zdaje się, no może i zaspany, ale zadowolony, ulubiony artysta. Dziś pojawił się na otwarciu muzycznego trójkowego kalendarza. Z najlepszymi życzeniami także pamiętamy o tym, że pan Robert Janowski obchodził urodziny. Wszystkiego dobrego. Wiercha. Dźwięk złotych trąb to sprawi. Niech wszystko, co oddycha, Pana naszego chwali. Nie bójcie się głośno śpiewać. Spadołu głębokości, to w śpiewie wielkim dojrzewa. O! Śpiewajcie, ludzie milczący, te skrzydła Pan wam podał. Niechaj pustynię pragnącą napoi śpiewu woda. Nie bójcie się głośno śpiewać. Bezwodną studnię strąceni, to w śpiewie wielkim dojrzewa. Jerycha. Dźwięk złotych trąb to sprawi.

defeated. Behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. John Otto, perkusista formacji Limp Bizkit. No bo jakoś specjalnie się nie napracował, ale są nagrania, że on potrafi przyłożyć. No to może innym razem, z najlepszymi życzeniami dziś na 41. urodziny tegoż właśnie artysty. Za 23 minuty szósta. Sygnały od państwa w sprawie lepszej połówki. No, no, no, naprawdę pan Tomek podpowiada fantastycznie, jeśli chodzi o lepszą, o lepszych połowach. Może coś powiedzieć pan Adam z Mazur. Brawo dla pana Tomka za skojarzenie. Świetne. I jeszcze inny pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona. Dziś a propos połówki, moja żona ma dzisiaj urodziny. No to też najlepsze życzenia. A propos tej kawy, to też i pan Stefan podpowiada, że dziś dzień świeżo palonej kawy. Zazwyczaj to ja piłem, ale no może i tak. Dobrze. Kalendarz mądrości ludowych. To też i pani Jania z Gliwic podpowiada. Podsyła dzisiejsze przysłowie bardziej dla gospodarzy, ale chyba każdy z nas czymś gospodarzy. Na przykład w domu. Więc na dziś w marcu kto siać nie zaczyna, swego dobra zapomina. Spiesz więc w pole, by po trochu rzucić w ziemię owsa grochu. No takie przysłowie z mądrości, by nie być biernym gospodarzem. Bardzo dziękujemy. Ciąg dalszy także jutro. A w muzycznym kalendarzu dziś, na 68. urodziny, to będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. Goran Bregović. baje, szurzie baje. Ciao robo bonice, ciao, sugie, palera, oppa! Budzikowe kalendarium muzyczne. Bardzo dziękuję za życzliwe słowo. Chwalą nas państwo, gorąca czekolada za palce lizać, a do tego jeszcze wcześniej kałasznikow strzał w dziesiątkę. A przed chwileczką właśnie Hot Chocolate, a to dlatego, że Patrick Olive, perkusista formacji, kończy 71 lat. Składamy również najlepsze życzenia urodzinowe. W sprawie tych pąków, no wiedziałem, pan Adam się odezwał. Pąki to ja mam po drodze do pracy, żeby nie upaść, żeby siły nie opadły. To na rowerze z Krakowa. Tak, wiemy, znamy te pączki właśnie. O tym już mówiliśmy, a wcześniej, aha, o tej wiośnie, to i pan Leszek z Poznania też, że nad jeziorem Rusałka w Poznaniu kwitną krzewy. I dokumentacja fotograficzna adekwatna, cokolwiek to znaczy, właśnie do tego tematu. No i sygnał jeszcze od pani Magdy. Śnieg pada już trzecią dobę, ale tylko -4, więc właściwie przyjemnie. Można będzie lepić pisanki na Wielkanoc. Harstad, Norwegia Północna, też na nasłuchu. Bardzo dziękujemy. No jeszcze pan Waldek usłyszał coś o połówce. No no już, o lepszej połówce mówiliśmy. Niech tak zostanie. Za 14:06, czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kilka dni temu obiecałem państwu poplotkować o miłości Garth'a Brooks'a i Trishy Yearwood. Jak państwu wspominałem, oni poznali się pod koniec lat 80., na początku 90. już byli bardzo zaprzyjaźnieni w Nashville. Trisha Yearwood najpierw studiowała, podśpiewywała w chórkach, także podśpiewywała w chórkach, jeśli chodzi o nagrania Garth'a Brooks'a, który wtedy przebijał się. Ale przebił się aż tak, że jest najbardziej kasowym artystą amerykańskim w historii. Naprawdę, on sprzedał więcej płyt niż Elvis Presley, Rolling Stonesi, Elton John, Michael Jackson i tak dalej, i tak dalej. No, ale on sprzedaje płyty country, w związku z tym państwo o nim w ogóle nie słyszeli. Trisha Yearwood była wtedy zamężna. Garth Brooks poznał także dziewczynę, a właściwie to była chyba jego szkolna koleżanka z Oklahomy. W związku z tym, jak zaczęło się im powodzić, to już się pobrali. Dzieci, córki, 3 córki ma Garth Brooks. Aż wreszcie doszło do tego, że obydwoje stali się wolni. To znaczy pierwsza wolna stała się po 2 małżeństwach, Trisha Yearwood. Kobieta posągowa, blondynka niezwykle postawna, wspaniała naprawdę pod każdym względem, a Garth Brooks, także nie ułomek, postanowił jednak być z nią na zawsze. Przed 7000 widzów, chyba to było w Las Vegas, ale nie jestem pewien, padł na kolana podczas jej występu i oświadczył się jej. Został oczywiście bez wahania przyjęty. I są szczęśliwą parą. Ona pisze książki kulinarne, kucharskie, bo podobno zna doskonale kuchnię amerykańskiego południa. I trzeba powiedzieć, że obydwojgu ta kuchnia dobrze służy, bo troszeczkę się zaokrąglili. Ale teraz piosenka o miłości, a właściwie o zakończeniu wspaniałej miłości. Każdemu się przecież coś takiego zdarzyć może. Utop mnie, drown me. Utop mnie raczej w alkoholu, który nam jest potrzebny, dwojgu, przy tej rozmowie. To już jest rozmowa ostatnia. Wiemy, że nic z tego nie będzie. Rozstańmy się, ale rozstańmy się uczciwie. Utop mnie w... Korneliusz Pacuda i piątkowe country w budziku. Jutro przed godziną 6 polecamy i zapraszamy. No a przed nami czwartek, 22 marca. Słońce już się obudziło. Kwadrans temu zajdzie przed 18, a imieniny obchodzą Bogusława, Katarzyna, Kazimierz i Oktawian. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Dzień Ochrony Bałtyku, także Światowy Dzień Wody. No mam nadzieję, że dziś w audycji wody budziczek nie lał. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich skąd. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Właśnie zawsze na koniec jest taka sytuacja, że należałoby się pożegnać. No to bardzo pięknie Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis. Po serwisie informacyjnym poranne zapraszamy do Trójki i Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. A do usłyszenia też okazja do tego, by zrobić głośniej. Gdyby Państwo mieli taką ochotę, bardzo prosimy, proszę się nie krępować. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia do jutra. Yeah.